Cider. Wat bent u nou precies aan het doen?

de mensen scherp zijn. Ik ben al die herrie om je hoofd. Nou, dan willen we dus even door een omstander. Ja, Bucky One Sound System is settling down. Naar een plekje om Thank you. 6, 2, 4, 6. Meerdere bruggen waren.

defeated him in here. I brought the flags. Oh, you are. I thought you were looking for the place. Oh, no. I know the place. Yeah, there's lots of flags. Shine here, no? Yeah. I think they're there. Yeah, there, they told me. Adil told me. Wat zeg je? Prachtige dag toch vandaag? Ja, super prachtige dag hier. Echt geweldige nummer. Ja, de next year I will be back. Yeah. But it was really, really a lot of people this year, no? Ja, echt heel, heel. 100.000. Ja. Echt heel veel. A million. At least. That's how it felt. Maar goed, ja. Succes. Maar gaat er nog iets gebeuren hier, denk je of niet? Of is something going to happen here? Is there a program? Here. Do you have any idea? Now it's usually like this. They park the cars, then they go on for some time, and then they stop, and then there's some focal point. Yeah, and then everybody spreads out, and there's some after parties and in the alternative spaces. So. Yeah, but I'm looking for the final here. Yeah, it's no, it's like this. It stays a big mess. Feels like something should maybe happen. Yeah, ask people what will happen. Make a survey. That's what I usually do. I ask people what are they doing later. Yeah, no, maar even serieus, hè? Want en dan? Ja, wat doen we dan? Mooi voor elkaar. How do you take the protests into your daily life? Nee, nu gaat hij goed, ja. Kijk, nou hoor je. Hoe heet je? Ik heet

We gaan Groen Amsterdam spelen. Kennen jullie die nog? Die hebben we gisteren weer voor het eerst na 4 jaar gespeeld. Dus vandaag voor de 2e keer na 4 jaar. Yes, we hebben. Er is mijn kop in het zand. Er is niets aan de hand. Pak je buur met mijn dak. Ik heb al lang al gekant. Ben je gek die school? Daar is het overrand. Voor de bas die lezen in vergrote Nee. Traditie. Ja. Traditie? Om agent te zijn. Ja. Met opgeven. Hoor ik van betrouwbare bronnen. Dus let op elkaar, let op elkaar, let op elkaar. Zeg jij maar wat we doen, Lisa. Oh ja. Oké, doe maar. Politie, fascisten, staatsterroristen. Politie, fascisten, staatsterroristen. Politie, fascisten, staatsterroristen. Tweede Kamer of de stad is van ons! Tweede Kamer of de stad is van ons!